Kate, din vina ta la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje s-au mai strâns de Moș Nicolae, așa, în ajun de sărbătoare. Vreau să-i spun soțului meu la mulți ani și să știe că-l iubesc foarte mult și l-aștept acasă, de la Rebecca pentru Cătălin Nicolae. Valentin vrea pentru Elvira și un mesaj: te iubesc mult și mai lasă telefonul din mână. Bună, Kiss FM, sunt Elena din Constanța. Vreau și eu noua piesă lui Fady, Can't Let Go, pentru porumbei mei Dani și Iuli. Vă iubesc mult, vă pup dulce și pe voi cei de la Kiss. Da, avem puțin mai încolo noua piesă a lui Fady, Can't Let Go. Însă până una alta avem o altă preferință, Raluca, Surrendered, My Love, la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, undeva până în ora 22 în această seară, încercăm să dăm și cei 200 de euro cât reprezintă potul momentului la Kiss Cash. Cu voi DJ Young și Olex in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close.

Încercați asta acasă! I'm not afraid to

și Lazy J, Laugh Till You Cry, la Kiss Kiss in the Mix. Pe nou fix pregătim piesa Non-House. O să vă placă foarte mult Alicia Keys, No One. Și apoi avem o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Asta înseamnă că rămânem cu voi in the mix până la 10, DJ Young și Olix. La Kiss FM asculți doar hituri. Să aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Pare people, chisomanilor, bună seara încă o dată, începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, mai exact o oră întreagă, neîntreruptă de publicitate, doar cu hituri mixate, luckily, imediat Follow Rivers, avem și o piesă nouă de la Cabron, Smiley și Guess Who, dă-o tare, dar înainte de ei, începem ora cu Passenger, Let Her Go. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Starts to snow. Only know you love her when you let her go.

Piesă fresh de la Cabron, Smiley și Guess Who la Kiss Kiss in the Mix. Vine Andra imediat, inevitabil va fi bine, dar mai luăm două mesaje până atunci. Sorin din Miercurea Ciuc vrea pentru Claudia piesa nouă de la Fady. Foarte bine, Can't Let Go se numește. O pregătim imediat. Bună băieți, mă numesc Diana, sunt din Tulcea. Vreau o piesă pentru iubitul meu Dragoș, Julia, My Life. Hai să vedem cum le mixăm. Întâi ziceam de Andra, imediat piesa nouă a lui Fady se numește Can't Let Go. Elena și Glenn Seco și apoi avem și Julia, My Life. Party de joi când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Cause I

'cause I love you. Time after time, love tastes like wine. It can be sweet, it can be dry. Și noua e piesă My Life la Kiss Kiss in the Mix. Dacă ești pe laptop sau piscine, poți asculta live pe internet. Pentru asta intră pe kissfm.ro/live. Dacă ești pe smartphone sau tabletă, poți să descarci gratuit aplicația Kiss FM. Atenție, aplicațiile care nu sunt gratis nu sunt ale noastre. Ai aplicația Kiss FM gratis pe App Store sau Google Play. In the mix, DJ Sava și Raluca împreună cu Mr. Connector, Aroma, chiar acum, imediat Misty Bang. Și apoi ne amintim de o piesă mai veche semnată Dumbalan. Party de joi la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Aroma, aroma mea, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma

So

straight to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. We like Goldie, Grey Goose, dripping in the bathroom. Bloodstains all down, stress in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. Everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be. Da, final de oră și final Kiss in the Mix, dar o luăm de la capăt luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, așa încât din partea lui Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, și a lui Olex in the Mix, să aveți parte de un weekend pe cinste, super petreceri și, desigur, hiturile Kiss FM. Și multă baftă mai departe celor care sunt înscriși la concursul Kiss Cash, cel care va aduce cele mai mari premii din istoria radioului. Mult succes! Începe o nouă oră de hituri, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Bye bye, v-am pupat!